PS. Zaprasza AS. Thank you. No to można powiedzieć, Zamilska sprowokowała festiwal Gazelle Twin na naszej antenie. Ta brytyjska kompozytorka i producentka pojawiła się w wielu utworach, bo do Antibody w remiksie Wranglera dodałam jeszcze Tiff. Utwór, który nie zdziwiłabym się, gdyby okazało się, że jest naprawdę grany na zębach, czy też niektóre dźwięki w nim zawarte zostały wygenerowane poprzez uderzanie o zęby. Co przypomina takie czasy dzieciństwa czy nastoletnie, kiedy ludzie robią różne rzeczy i... Ja akurat miałam takiego kolegę, który potrafił na zębach grać, ale dosyć tych dziwnych wspomnień. To będzie odwołanie się do przeżyć muzycznych. Shackleton w roli remiksera. Thank you. Rusty Nails, czyli od zębów przeszłam do paznokci, jednocześnie do wielkiego przeboju niemieckiej grupy Moderat, tu w wersji zremiksowanej przez Shackletona, a skoro jestem już przy tym producencie, to nie mogę sobie darować, aby raz jeszcze nie odwiedzić, także już od pewnego czasu zapomnianej w tej audycji, wspólnej płyty Shackletona i Vengeance Tenfolda, utwór zatytułowany Before the Dam Broke. Thank you.

Nagranie Closer Zamilskiej to nie był jedyny nowy utwór, który zaplanowałam na nasze dzisiejsze spotkanie, bo mam jeszcze jeden. Ten jeszcze jeden przyszedł od zespołu Kirk i nosi tytuł Za ostatni grosz. Uwaga, uwaga, eksperymentalny zespół Kirk, który śledzimy już od dłuższego czasu, napisał nowy utwór, który jest zainspirowany utworem Budki Suflera pod tym samym tytułem. Ten i jeszcze jeden ukaże się wspólnie na winylowej płycie, którą zaplanowano na czerwiec, ale już możemy teraz słuchać tej muzyki, tak więc bardzo dziękuję zespołowi Kirk. Dzisiaj słuchamy Za ostatni grosz, a w najbliższych dniach posłuchamy też drugiego utworu, który będzie stanowił stronę B tego nadchodzącego oficjalnie w czerwcu singla. to Kirk za ostatni grosz. A teraz sytuacja wygląda następująco. Światło trochę przygaszone, a może w ogóle świece. Tak, niech to będą świece. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jakiejś takiej przestrzeni, która może nawet kojarzyć się ze świętością, bo to może być kościół. Przy organach zasiadł już Nathan Klein. A do Natana Kleina przy tych organach dołączył potem Jacaszek z tej płyty sprzed kilku lat, na której podawał swoje własne wersje utworów ze swojego dzieciństwa, czy też z naszej wspólnej wyobraźni utworów kościelnych. Nie śpijmy, nie śpijmy, bo nasze dzisiejsze spotkanie nie zakończy się sentymentalną muzyką, wręcz przeciwnie, do samego końca teraz już będziemy energicznie przemierzać noc. Przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć wszystkie utwory i wykonawców, których prezentuję dziś w nocy. Warto tam zaglądać. Po zakończeniu audycji spis pojawi się także na profilu na Facebooku, który można znaleźć wpisując PS Gra. To w takim razie, zgodnie z obietnicą, Violent Noise przyspieszamy z DXX w remiksie Forteta. A na zakończenie mistrz w swoim własnym utworze. Przed chwilą fortet remiksował zespół DXX, a teraz fortet solo na naszej antenie pod tę dobrze, czy też mocno pulsującą noc. Bardzo dziękuję za 2 godziny naszego spotkania. Agnieszka Szydłowska. Mówię już dobranoc, jednocześnie zapowiadając, że ten tydzień przyniesie wiele emocji, także związanych z przyjacielską akcją na rzecz upamiętnienia Maceo Wyro. Szczegóły w programie alternatywnym w nadchodzących dniach. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Fortet. Thank you.